po burzy przychodzi spokój. Archive Again, taka nocna muzyczna hipnoza w programie trzecim. Letarg, to słowo też tu może pasować. Moim zdaniem nawet pasuje idealnie. To też może być balsam dla duszy, tak samo jak obcowanie z przyrodą, czy też wybaczanie. Linia nocna i Darek Bugalski, Again w Trójce za tydzień, tu i teraz, tak po kolei, wielkie piękno. Dziś artyści i zespoły, którzy i które niebawem zaprezentują się w Polsce na żywo. My też, jak zawsze, na żywo. Halina Leszczyńska realizuje, Michał Żołądkowski prowadzi, a Archive kontynuują ich dwa koncerty w Centrum Kongresowym w Krakowie, tak, dzień po dniu, 24 i 25 lutego. forever. Takie dźwięki, które sprzyjają podróżowaniu myślami. Prosto z Myśliwieckiej, z programu Trzeciego Polskiego Radia Archive, przypominamy w Krakowie pod koniec lutego dwa razy. Przed chwilą z ich piątego albumu tytułowy utwór, czyli Lights, no tak myślę, że do usznie nocą smakuje najlepiej. Można się po prostu nasycić. To teraz grupa, która zagra 10 lutego, ale już w Warszawie na Torwarze, czyli tutaj rzut beretem od Trójki. Nazywają się Nothing But Thieves. W ramach Wielkiego Piękna posłuchamy ich dwa razy. Najpierw Itch, a później Trip Switch, czyli dwa utwory z ich pierwszego albumu. Nothing But Thieves. Give me a killer cause I need a hint. How I lost track, it's fair, come on. give me yours and give me all the others. Trap, switch, trip, switch. What we do when the power's off? What do we do when the lights go down? What we do when the power's off? What do we do when the lights go down? Down, down, down, down, down. When the lights go down, down, down, down, down, down. When the lights go down. Nothing but Thieves, Trip Switch, Trójka, Polskie Radio, to także wielkie piękno nocą. Delikatne światło, taki strumień punktowy, kubek z herbatą, specjalnie dostarczony, nawet jak określiła redaktor Marcinik, z meniskiem wypukłym. Pogodna twarz Heliny Leszczyńskiej za szybą i jednak noc ma swoje uroki. To taka właśnie sytuacja jest teraz w studiu programu trzeciego. Tak szczerze, to za zimą i śniegiem nie przepadam, ale w takich okolicznościach jest po prostu dobrze. I do tego też dźwięki, muzyka, Belgia. To nie tylko na przykład czekoladki czy frytki. To też grupa Hooverphonic. Me. No, you don't understand. He's an innocent man. Nothing to do with your sinister plan. He's under my thumb. Now you know that's a lie. He won't be happy till he makes you cry. Boom, eh, oh, t'es tombé sur un salaud. T'as t'attrapé, ah, c'est sûrement celui de trop. Boom, eh, oh, t'es tombé sur un salaud. So he calls you baby, but can't you see you're only living in a fantasy? Though you misunderstood when I said he was cool, I simply meant he does me like you never could. When I'm under his thumb and he's making me baby, that's the way you feel is best I go. Celui de trop, la la boum, et oh, t'es tombé sur un salaud, la la trappe, et ah, c'est sûrement Do tej herbaty między innymi Huberfonik. Na trzech koncertach w Polsce w tym roku, 31 marca w Szczecinie, 2 kwietnia w Warszawie, 4 kwietnia we Wrocławiu. Szczecin to będzie Filharmonia, Warszawa Stodoła, Wrocław WCK. Tak jak na Archive zamierzam być w Warszawie, w Stodole. To teraz nasza Edyta 3 dni temu miała urodziny i też zapraszam na koncerty. Sen 30 lat. Tyle tylko, że Sen tym razem z orkiestrą symfoniczną. Najpierw 24 stycznia w Krakowie, później 18 lutego w Katowicach, w lutym także Edyta Bartosiewicz wystąpi we Wrocławiu. Zatem Edyta i dwie części tego snu w Trójce. Najpierw koziorożec, później tatuaż. Powoli a moje myśli rozbiją się o kamień. To jest jak opium, wciągaj, czuję się coraz słabiej. Wciąż może być dobrze.